พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากกรุงเทพเพื่อไปเที่ยวเมืองพระร่วงเมื่อวันที่4มกราคมรัตนโกสินทร์ศก126นี่เป็นการเสด็จครั้งที่2ส่วนครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินประพาสมณฑลพายัพนั้นเสด็จเมื่อรัตนโกสินทร์ศก125ทั้ง2คราวนี้ยังมิได้เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินจากอุตรดิตถ์ไปในทางป่าเวลานั้นพวกที่ตามเสด็จพระราชดำเนินมีความหวาดหวั่นเกรงกลัวไข้ป่าและอันตรายต่างๆที่จะพึงมีมาจึงได้ส่งพระกรุณาดำรัสชี้แจงว่าธรรมดาเจ้านายใหญ่โตจะเสด็จแห่งใดก็ดีก็จะมีเทวดาและปีศาจหรืออสูรอันเป็นสัมมาทิฏฐิคือประพฤติชอบเห็นชอบคอยติดตามป้องกันพยันตรายทั้งปวงมิให้มากล้ำกลายพระองค์และบริพารผู้โดยเสด็จอย่าได้มีผู้ใดวิตกไปเลยคืนนั้นผู้ตามเสด็จคนหนึ่งก็นิมิตฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างล่ำสันใหญ่โตมาบอกเขาว่าชื่อฮิรันเป็นอสูรชาวป่าตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติจะมาตามเสด็จพระราชดำเนินในขบวนเพื่อคอยดูแลและระวังมิให้พยันตรายทั้งปวงเกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบจึงมีพระราชดำรัสให้จุดธูปเทียนและเครื่องโภชนาหารเส้นสังเวยในป่าริมพลับพลาและเวลาเสวยค่ำทุกๆวันไม่ว่าจะเสด็จไปมณฑลพายัพไปเมืองพระร่วงหรือแม้กระทั่งที่นครปฐมพระราชวังจันทร์เกษมก็เส้นสังเวยฮิรัญอสูรไม่ได้ขาดเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครแล้วข้าราชบริพารก็พากันกล่าวว่าเพราะฮิรัญพนาสูรตามเสด็จไปคุ้มครองถึงรัตนโกสินทร์ศก129ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนึงถึงฮิรัญอสูรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างหล่อรูปฮิรัญอสูรด้วยทองสำริดซึ่งแล้วเสร็จในเดือนเมษายนรัตนโกสินทร์ศก130จากนั้นก็ทรงโปรดเกล้าให้พนักงานจัดเครื่องเส้นสังเวยตามสมควรเชิญให้ฮิรัญอสูรเข้าสถิตในรูปสำริดนั้นและพระราชทานนามให้ว่าเท้าฮิรัญพนาสูรมีชดาเสิร์ธอย่างไทยโบราณและมีไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศสืบไปจมื่นเทพดรุณธรมหาดเล็กผู้หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเล่าว่าในหลวงทรงเรียกเท้าฮิรัญพนาสูรนี้ว่าตาฮิรัญฮูมหาดเล็กทุกคนรู้จักอภินิหารของฮิรัญฮูดีเล่ากันต่อๆมาดังนี้อภินิหารครั้งที่1เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างรูปเท้าฮิรัญพนาสูรพระยาอาทรธุรศิลป์หรือหม่อมหลวงช่วงกุญชรเป็นผู้ดำเนินการโดยมอบให้มิสเตอร์แกลเลตตีนายช่างชาวอิตาเลียนที่มาประจำงานกรมศิลปากรเป็นผู้หล่อเมื่อหล่อเรียบร้อยแล้วก็จะยกขึ้นตั้งบนฐานในพระราชวังพญาไทมิสเตอร์แกลเลตตีก็เอาเชือกผูกคอรูปเท้าฮิรัญพนาสูรชักรอกขึ้นไปแต่แล้วมิสเตอร์แกลเลตตีก็ป่วยโดยปัจจุบันมาทำงานไม่ได้พญาอาทรจึงไปเยี่ยมเห็นว่าคอเคล็ดเหลียวไปไหนมาไหนไม่ได้โดยไม่รู้ว่าถูกอะไรพระยาอาทรบอกว่าคงจะเป็นเรื่องที่เอาเชือกผูกคอเท้าฮิรัญพนาสูรนั่นแล้วจงเอาดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาลาโทษซะและนั่นแหละนายช่างอิตาเลียนจึงหายคอเคล็ดไปทำงานได้อภินิหารครั้งที่2พลตรีหม่อมเจ้าพิสิทธิ์ดิษพงศ์ดิษกุลประทับอยู่ที่ลพบุรีเกิดประชวนปัสสาวะเป็นเลือดจึงเสด็จมารักษาที่โรงพยาบาลพญาไทเมื่อเอ็กซเรย์ดูแล้วหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแต่บรรดาพระญาติเอาดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะเท้าฮิรัญฮูซึ่งประดิษฐ์อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลโรคกลับหายไปอย่างไม่น่าเชื่ออภินิหารครั้งที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชแต่ยังไม่ได้ทำพิธีราชาภิเษกวันหนึ่งเสด็จตรวจรถยนต์พระที่นั่งซึ่งเป็นพระราชมรดกโดยมีกรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนเสด็จไปด้วยกรมหมื่นกราบทูลขอรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีรูปฮิรัญพนาสูรติดอยู่ด้วยเป็นรถพระที่นั่งรองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงพระราชทานให้รถคันนั้นเป็นรถโอเปิลกรมหมื่นนำรถไปไว้ที่วังสี่แยกหลานหลวงคืนนั้นก็บรรทมไม่หลับได้ยินเสียงกุกกุกกะกักในโรงเก็บรถจึงส่งลุกขึ้นไปทอดพระเนตรก็ไม่เห็นอะไรเข้าพระทัยว่าจะเป็นเสียงหนูแต่แล้วก็ต้องตกพระทัยสุดขีดเพราะในโรงรถไฟเกิดสว่างจ้าขึ้นมาเฉยๆทั้งๆที่โรงรถปิดอยู่จึงตรัสเรียกคนขับรถและมหาดเล็กไปที่โรงรถพอเปิดประตูออกต่างก็ตกใจกันทุกคนเพราะว่าในโรงรถนั้นไม่มีใครเลยแต่รถได้หมุนเอาหัวและท้ายขวางโรงต้องช่วยกันกลับรถใหม่ตั้งนาน กรมหมื่นอนุวัตรจึงต้องเส้นสังเวยเท้าฮิรัญพนาศูนย์และไม่กล้าใช้รถคันนั้นอีกเลยเท้าฮิรัญพนาศูนย์หรือฮิรัญฮูของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นจมื่นเทพดารุณาธรเล่าว่ามีทั้งหมด4รูปอยู่ที่บ้านพระยาอนิรุธเทวาหรือหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญ1รูปอยู่ที่กองมหาดเล็กในพระบรมราชวัง1รูปอยู่ที่รถยนต์โอเปิลพระที่นั่งรองที่กรมหมื่นอนุวัตรขอพระราชทานไป1รูปอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพระยาไทย1รูปปัจจุบันนี้ผมทราบว่าได้มีการเข้าทรงเท้าฮิรัญฮูแล้วโอกาสหน้าจะขอสัมภาษณ์ท่านเพื่อนำมาเล่าในแจ๋วเจอฮิรัญฮูต่อไปหากท่านไม่อนุญาตก็แล้วกันไปชากาดปูควนัทเขาคลุกคลีกับละครเวทีภาคหนังละครย่อยมาตลอดสงครามโลกครั้งที่2เขาเป็นคนหนึ่งที่เดินทางไปทำมาหารับประทานทั่วประเทศไทยไม่เฉพาะแต่จังหวัดเท่านั้นแม้อำเภอและตำบลก็ไปมาไม่ใช่น้อยหลังจากโรงละครเฉลิมนครและเฉลิมไทยลาโรงไปแล้วนักแสดงกลุ่มหนึ่งไปยึดหัวหาดที่โรงละครศรีอยุธยามีคณะดำรงศิลป์แสดงอยู่ด้วยชากาดไปร่วมในฐานะตลกนางเอกคือเฉลยเที่ยงนิมิตแสดงเรื่องแคทเธอรีนมหาราชินีและเรื่องสุดท้ายที่ชากาดได้แสดงร่วมกับอัศวินการละครก็คือลูกพันท้ายนรสิงห์จากนั้นก็เลิกหันไปภาคหนังเพียงอย่างเดียวสมัยที่ลูกระเบิดยังตูมตามๆอยู่ในกรุงเทพหนังฝรั่งไม่มีแต่หนังญี่ปุ่นพี่หม่อมรุจิราของเราดังมากภาคหนังบริษัทเองะไฮคิวชะเสียงชัดแจ๋วส่วนชากาดเริ่มภาคก็ไปต่างจังหวัดทีเดียวเพราะไม่มีใครจ้างภาคในกรุงครั้งหนึ่งถูกเจ้าของหนังส่งไปภาคทางอีสานครั้งแรกต้องเดินทางไปให้ทั่วทุกจังหวัดซะด้วยภาพยนตร์ที่นำไปมีชื่อว่าซัมเหมาพเนจรเป็นภาพยนตร์จีนขาวดำที่เกรียวกราวมากในยุคนั้นแบบเดียวกันกับเจ้ายุทธจักรเกรียวกราวในยุคนี้หนังเรื่องนี้เป็นของแปะยงซึ่งมาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าพยงและใช้ชื่อสำนักงานว่าพยงภาพยนตร์จัดจำหน่ายใหญ่โตมิใช่เล่นในยุคนี้เราเดินทางกัน2คนคือคนคุมเงินและคนภาคสมัยโน้นภาคคนเดียวเสียงหญิงชายโรงหนังสุดท้ายที่ไปก็คือโรงหนังในจังหวัดหนองคายชื่อโรงบันเทิงจิตหน้าโรงมีโรงแรมชื่อเข่งพังเป็นโรงแรมที่นักภาคทุกคนต้องนอนห้องเรียงกันเป็นตับไปตามระดับของถนนฝุ่นหน้าห้องเป็นระเบียงยาวสุดหัวสุดท้ายของโรงแรมพวกนักภาคชอบยึดเอาห้องที่มีระเบียงเหล่านี้เพราะยามเย็นว่างงานภาคจะได้นั่งรับประทานอาหารบ้างก้งกันบ้างตามประสาแล้วยังเห็นเขียวๆแดงๆที่เคลื่อนไหวไปตามถนนเรียกว่าชมนางฟรีในวันสุดท้ายที่หนังฉายนั้นมีนักภาคชายหญิงคู่หนึ่งไปพักอยู่ห้องติดๆกันเขาจะต้องภาคต่อจากชากาดและชากาดจะต้องเดินทางไปอุดรล่วงหน้า1วันการเดินทางสมัยสงครามโน้นลำบากมากจากหนองคายไปอุดรตั้ง 6-7 ชั่วโมงไม่ปรอไปปรอมาเพราะมีถนนมิตรภาพเหมือนปัจจุบันนี้หรอกเย็นนั้นเลิกงานแล้วเราก็มาสังสรรค์กันในฐานะอาชีพเดียวกันโดยมีเพื่อนนายทหารของชากาดอีกคนนึงที่อุตส่าห์เดินทางจากอุดรมากงด้วยที่หนองคายเรียกว่ารักกันมากจริงๆหรือว่าใจถึงเราดื่มกันไปเรื่อยๆพอเย็นโผล่เพลผีกำลังตากพออ้อมหมาดๆอยู่ทีเดียวที่ตรงระเบียงหน้าห้องพักนั่นแหละชากาดเหลือบไปเห็นหญิงสาวคนนึงเดินมาจากทางไหนก็ไม่ปรากฏแต่เป็นการเดินจากทางที่พวกเรานั่งอยู่เมื่อมองเพื่อนก็เหลียวมองเห็นแต่ส่วนหลังผมยาวสลวยนุ่งผ้าถุงเสื้อเหลืองได้สัดส่วนดีสมัยนี้ต้องเรียกว่าเชฟงามยิ่งเธอเดินลัดเลี้ยวลับมุมห้องที่ช่องตรงกลางเว้นระยะสำหรับลงไปบันไดชั้นล่างชากาดลุกพรวดพราดตามไปหวังจะดูหน้าว่าใครกันหนอยังไงก็ไม่ใช่ภรรยาของเพื่อนที่นั่งก้งกันอยู่ในห้องชากาดตามไปก็ไม่เห็นเธอที่ข้างล่างจึงถามเด็กโรงแรมที่นั่งกันอยู่หลายคนเด็กบอกว่าไม่เห็นมีใครลงมาสักคนชากาดจึงเดินเลาะดูทั้งชั้นบนชั้นล่างก็ไม่เห็นหญิงสาวคนนั้นคืนนั้นหนังฉายรอบเดียวพอเลิกแล้วต่างก็ลืมเรื่องผู้หญิงคนนั้นซะสนิทไปเที่ยวหาความสำราญกันสมัยโน้นที่หนองคายไม่เลวจริงๆสาวแก้วข้ามมาจากเวียงจันทน์เยอะแยะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เนื้อแม่ขาวเนียนเหมือนหยวกเมื่อสนุกกันเรียบร้อยแล้วต่างก็กลับที่พักอาบน้ำอาบท่าแล้วก็นอนเสียงกรนดังฟี่ฟี่แทบทุกห้องเสียงเอะอะโครมครามดังขึ้นจนชากาดต้องสะดุ้งตกใจตื่นเสียงห้องด้านซ้ายสองคนผัวเมียวิ่งตึงตังออกมาทางระเบียงเราทุกคนตื่นกันหมดสองผัวเมียหน้าตื่นเข้ามาในห้องชากาด ทุกคนเลยพรวดพราดตามเข้ามารวมทั้งเจ้าของโรงแรมเข่งพังด้วยฝ่ายเมียสั่นอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดหลุดปากออกมาว่าหนูเห็นอะไรชะกาดซักหนูนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงดังกุกกุกกะกักที่โต๊ะเครื่องแป้งหน้ากระจกหนูก็ลืมตาขึ้นมาดูเห็นว่าเป็นผู้หญิงยืนหันหลังค้นอะไรอยู่หนูก็เลยค่อยๆสะกิดพี่เขาผมก็ตื่นนะครับผัวเสริมเมียทันทีผมตื่นก็เห็นเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ดับตะเกียงก็นอนดูอยู่อึดใจใหญ่ผมก็ถามว่าใครเท่านั้นแหละครับโอ้ยผมจะตายทำไมกันอะใครเป็นอะไรทหารเพื่อนรักซักเธอหันหน้ามาเป็นผู้หญิงสาวสวยจริงๆครับหันมามองเราสองคนแล้วก็ไม่พูดอะไรลุกขึ้นไต่ฝาห้องขึ้นไปเหมือนจิ้งจกไต่ฝาแล้วก็รีดตัวเองออกทางช่องระบายลมเล็กๆผมสองคนก็เลยเพ่นออกมาไม่ทันถอดกลอนประตูพังออกมาดื้อๆนี่แหละฝ่ายผัวพูดปากคอสั่นชะกาดกับเพื่อนนายทหารมองตากันใจก็หวนนึกถึงหญิงเสื้อเหลืองเมื่อตอนเย็นขึ้นมาได้ขนลุกสู้ทีเดียวครับใช่แล้วหญิงเสื้อเหลืองที่เดินลับหายไปนั่นเป็นผีแน่ๆเมื่อเจ้าของโรงแรมกลับไปแล้วเราทุกคนก็สังกัดบริษัทตาแหกทันทีนั่งจับกลุ่มคุยกันจนสว่างแล้วก็แยกย้ายกันออกจากโรงแรมเข่งพังโดยด่วนสออาสนะจินดาได้จัดทำหนังสืออนุสรณ์ให้จอกชื่อว่างานชิ้นสุดท้ายของจอกดอกจันทร์ถล่มฟ้าหนังสือนี้พิมพ์แจกในงานศพของจอกเมื่อปีพุทธศักราช2493ใครต่อใครเขียนไว้อะไรกันทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งสดกรูมโรหิตยังเขียนไว้ดังนี้จอกดอกจันทร์ผู้รังสรรค์ความสดชื่นสวยงามให้แก่เวทีของนาฏศิลป์บัดนี้เทพบุตรแห่งเวทีได้จากไปแล้วเขาจะไม่กลับมาเพราะเขาเป็นผู้ที่ไม่กลับมาจอกดอกจันทร์จะไม่กลับมาแน่นอนร่างกายเขาจะสิ้นสูญไปในภพค่ำวันนี้แต่ชื่อของเขาจะอยู่คู่ไปกับวิญญาณที่รักศิลปะศิลปะโอศิลปะจะมีอะไรสวยงามร่มเย็นไปยิ่งกว่าเจ้าคือเนื้อแท้ของอารยธรรมเจ้าคือเครื่องวัดความสูงความต่ำความละเอียดความหยาบของดวงจิตศิลปะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้โลกนี้มีลวดลายมีสีมีแสงตลอดจนมีเสียงที่งดงามและไพเราะเราผู้รักศิลปะได้มีชีวิตอยู่ด้วยความสุขที่ศิลปะให้แก่เราเทิดศิลปะไว้เหมือนเราเทิดประทีปที่สองทางชีวิตโอชีวิตที่มืดมัวไม่มีแสงก็คือชีวิตที่หันหลังให้แก่ศิลปะชีวิตที่ไร้ศิลปะควรรือที่เราจะปรารถนาควรรือที่เราจะพึงใจมันแห้งแล้งเปลี่ยวเปล่าเยือกเย็นและป่าเถื่อนจอกดอกจันทร์ได้อาบชีวิตของเขาไว้ในศิลปะเขาเกิดมาในเวทีและตายไปในเวทีเขาเป็นเทพบุตรแห่งความรื่นรมที่ยิ้มให้กับคนทั้งหลายแต่ว่ายิ้มนั้นบัดนี้มีแต่น้ำตาเราร้องไห้ให้กับเขามากกว่าที่เขายิ้มให้เราโอ้จอกดอกจันทร์ผู้มีนามแท้ว่าศักสาริกบุตรเธอจากเราไปเหมือนดวงเดือนที่รับทิวไม้แต่ดวงเดือนมีวันกลับแล้วเธอเล่าเธอจะกลับมาอีกหรือไม่เธอจะไม่กลับมาจอกดอกจันทร์ของเราจะไม่กลับมาเธอได้เป็นผู้ที่ไม่กลับมาเสียแล้วเราจะจำชื่อเธอไว้เพราะชื่อเธอไม่ตายไม่มีวันตายพญาไท7สิงหาคม2493จอกกับผมล่อเล่ากันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484ก่อนกองทัพญี่ปุ่นบุกแผ่นดินไทยเมื่อ8ธันวาคมพุทธศักราช2484เขาแก่กว่าผมหลายปีแต่ว่าเราคบกันสนิทใจกันเหมือนพี่เหมือนเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเราเรียนดนตรีภาคปฏิบัติโดยมีครูโพสันติกุลและครูโพชูประดิษฐ์เป็นผู้ฝึกสอนเหมือนกันและเรียนภาคทฤษฎีโดยมีคุณพระเจนดุริยางอำนวยการสอนเหมือนกันเรียนวิชาสุราศาสตร์จากเวทางเหมือนกันและไปเรียนวิปัสสนาอาจารย์เดียวกันด้วยสิจอกเขาเรียนลึกกว่าผมเพราะเขาตั้งใจจริงอาจารย์ให้ปฏิบัติอย่างไรเขาก็ทำตามโดยดีและเด็ดเดี่ยวส่วนผมนั้นคิดแล้วคิดอีกว่านั่นความจริงหรือนี่ถูกต้องหรือไหนว่าจะเรียนแต่ดนตรีเท่านั้นในชาตินี้ทำไมต้องวกวนไปเรียนอย่างอื่นด้วยความคิดในใจโต้แย้งแบบนี้ทำให้ผมเรียนวิปัสสนาไม่รวดเร็วเท่ากับจอกเรียนกัน1ปีผมยังต่อๆแตะๆอยู่จอกเขาไปไกลแล้วสามารถจะหลับตาดูของที่หายมองดูพื้นดินที่จะปลูกบ้านว่ามีเจ้าที่เจ้าทางอะไรหรือเปล่าเขามองออกเหมือนอาจารย์ทางในทั้งหลาย เมื่อน้ำท่วมกรุงเทพละครไม่มีโรงจะเล่นดนตรีต้องหนีน้ำเราว่างจึงพายเรือไปป่าช้าวัดสะเกตไปวิปัสสนาเพื่อติดต่อวิญญาณกันจอกทำได้ดีผมเลือนรางเมื่ออยู่สิวาระยะแรกจอกเขาได้โปรแกรมละ700บาทผม500บาทเขาขึ้นเป็น 1,200 ผมก็เป็น700ระยะหลังจอกไปตั้งคณะเองเป็นผู้อำนวยการที่เกรียงไกรที่สุดเห็นว่าผมได้เงินเดือนละ700บาทแล้วก็ยังกินเหล้าเหมือนกินน้ำไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาชวนให้ไปทำเพลงด้วยอ้วกให้ลื้อโปรแกรมละ 1,500 บาทจะเบิกล่วงหน้าบ้างยังไหวว่าไงโอ้ยไม่เอาเฮ้ยจะบอกให้น่ะเงินน้อยๆน่ะรักมันจืดจางนะเว้ยจางเป็นจางจืดเป็นจืดเอางี้ไหมอ้วกจะไปขออนุญาตกับท่านอาจารย์ให้โอ้ยไม่เอาโธ่ไอ้บ้าช่างกูเอางี้เถอะวะหากสิวารมเขาหยุดกิจการละครเมื่อไหร่เองจะไปอยู่คณะไหนไม่ได้นะต้องมาประจำอยู่คณะลูกไทยคณะเดียวสัญญาได้ไหมได้สิวะถามจริงๆเถอะวะไอ้แจ๋วที่ลือไม่ยอมออกจากสิวารมนั้นน่ะนอกเหนือจากความกตัญญูกตเวทีแล้วหรือยังมีอะไรอยู่อีกไหมรู้ไหมว่าหญิงที่ลือรักน่ะเขาเบนใจไปจากลือแล้วเขาเตรียมตัวจะแต่งงานแล้วรู้ไหมรู้แล้วนะเมื่อผู้หญิงเขาแต่งงานไปแล้วยังมีอะไรอีกวะในหัวใจบอกให้รู้บ้างสิเราเพื่อนกันนะแจ๋วนะพูดในฐานะเพื่อนก็ได้พูดในฐานะผู้อำนวยการละครไม่ได้ดีพูดให้รู้ความคิดของลือบ้างอ้วจะได้สบายใจจอกก็รู้ดีนะว่าเราเรียนดนตรีเพื่อจะเป็นนักแต่งเพลงเราไม่ได้เรียนดนตรีเพื่อจะเล่นดนตรีอย่างเดียวการเรียนดนตรีเพื่อเล่นดนตรีมันก็เจริญอยู่เมื่อยังหนุ่มยังแน่นเท่านั้นเองแก่ตัวเข้าฟันฟางฟันหักสายตาสั้นมันก็ไปไม่ไหวอยู่กับสิวารมทำให้เราคิดวิธีแต่งเพลงที่ลึกซึ้งได้อะไรนะวิธีแต่งเพลงที่ลึกซึ้งใครว่าเป็นคนที่สอนลือนักดนตรีวงของลือก็แก่ๆทั้งนั้นเวลาเมาพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องจะสอนลือได้ยังไงกันบางคนเรียนทฤษฎีจากพระเจนน้อยกว่าลือซะอีกถูกแล้วจอกนักดนตรีไม่มีใครสอนอัวได้หรอกว่าแต่บทประพันธ์ของนักประพันธ์นะสิสอนวิธีแต่งเพลงให้อ้วสิวารมเป็นคณะเดียวที่เลือกแสดงแต่บทประพันธ์ดีๆของสดๆกรูมโรหิตยาขอบเวทางกุมุตจันเรืองอรวรรณกุลปราณีแม่อนงกอสุรางคนางสันตะสิริวรรณสิริโอ้เยอะแยะตลอดจนบทประพันธ์ของดาวรุ่งสุวัตวรดีลกอิงออนสออาสนะจินดาแล้วก็เรื่องราวของนิยายดีๆนี่แหละโว้ยจอกทำให้อ้วคิดวิธีแต่งเพลงให้ฟังกันได้นานๆไม่ใช่เพลงสลับฉากฟังแล้วก็ลืมกันอย่างรวดเร็วเข้าใจคิดเว้ยแต่โปรแกรมละ700บาทมันไม่พอค่าเหล้านะแจ๋วพอสิวะเพราะเรากินเหล้าโรงผสมยาดองนี่ไม่อยากกินแม่โขงหรือว่าตราขาวบ้างหรือเว้ยอยากแต่มันยังไม่ใช่เวลานี้เอ้ยแจ๋วเว้ยเราเพื่อนกันนะลืออ่อนกว่าอ้วหลายปีแต่อ้วก็รักลือมากรักเหมือนน้องรักยิ่งกว่าเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่เด็กเลยถึงยังไงอ้วก็รักลือไปจนตายนั่นแหละเว้ยและเขาก็รักผมจริงๆเขาตายเมื่อ1กรกฎาคม2493รุ่งขึ้นอีก1ปีถึงวันที่24ธันวาคม2494ผมพักอยู่ที่ค่ายซ้อมสิวารมตึกรัฐพักดีเย็นนั้นเพื่อนๆชิปปิ้งอันมีณรงค์วงรักซึ่งเคยเรียนดนตรีมาด้วยกันสมัยน้ำท่วมมาชวนให้ไปเที่ยวคริสต์มาสพรุ่งนี้ที่บ้านในห้างเชอร์ริ่งซอยทองหล่อเรามาดื่มแล้วก็นัดหมายกันที่ร้านอาหารแม้นสีจนดึกดื่นพรุ่งนี้พวกเขาจะเอารถไปรับที่โรงละครเฉลิมไทยประมาณ16นาฬิกาคืนนั้นกว่าจะแยกกันไปนอนก็2ยามกว่าเมื่อคณะชิปปิ้งกลับไปแล้วผมขึ้นไปบนสำนักงานหิ้วแม่โขงไปดื่มต่อกำลังกินเพลินๆก็เกิดความว่างขึ้นในดวงจิตจะเรียกว่านิมิตก็ได้หรือว่าเคลิ้มฝันไปก็ได้พอเกิดความว่างขึ้นก็เห็นจอกดอกจันทร์เขาร้องตะโกนแบบของเขาว่าเฮ้ยงาเอ้ยไอ้แจ๋วโว้ยคิดถึงจังวะพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นไปพบกันที่สอนแดงนะมีข่าวดีโว้ยอย่าพลาดนะรุ่งขึ้นผมก็ลืมเรื่องที่นัดกับเพื่อนที่ชิปปิ้งซะสนิทใจนึกแต่นัดของจอกดอกจันเท่านั้นถึงเวลาผมก็ไปสั่งเหล้านั่งรอที่สอนแดงจากบ่าย 3:30 นจะไป 5:00 นก็เลยนึกขึ้นได้ว่านัดกับเพื่อนที่ชิปปิ้งไว้ที่เฉลิมไทยไปถึงโรงละครก็ไม่พบเพื่อนชิปปิ้งเลยเดินเข้าไปหลังโรงเวลานั้นสิวารมแสดงเรื่องแผ่นดินของเราบทประพันธ์ของแม่อนงเข้าไปหลังโรงชาวละครต่างมองดูผมด้วยความแปลกใจ สุพรรณสวลีสออาสนะจินดาและอื่นๆถามกันให้แซดว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกหรือไม่บาดเจ็บที่ไหนเลยหรือผมบอกว่าเปล่าเพิ่งมาจากสอนแดงสุพรรณจึงเล่าให้ฟังว่าเพื่อนๆชิปปิ้งมารับก่อน4โมงเย็นพวกละครไปด้วยกันหลายคนรถออกจากเฉลิมไทยข้ามสะพานผ่านฟ้าสะพานร้องไห้ไปหน้าวัดสระเกตแล้วรถจิ๊ปก็คว่ำบาดเจ็บกันหลายคนผมรีบนั่งรถสามล้อไปที่โรงพยาบาลกลางเพื่อนๆที่บาดเจ็บร้องครางระงมผู้ที่ตายคาที่เพราะกระจกหน้ารถบาดคอหอยเป็นเพื่อนชิปปิ้งหากผมไปก็ต้องนั่งตรงนั้นแล้วก็ต้องตายแง่แง่ส่วนนรงขาหักประยุนสิงสำอางช่างฉากตายในวันรุ่งขึ้นเพราะกะโหลกศีรษะแตกครูดาบมงคลจันบุปผาสลบเมื่อรถคว่ำแล้วก็มาฟื้นที่โรงพยาบาลสุนทรียานเวียงการภูลสวัสดิ์ทีมากรบาดเจ็บเล็กน้อยอดิศักดิ์เสวตนันไม่เป็นอะไรเพราะขับรถเก๋งตามมาเลยมีหน้าที่ลำเลียงคนบาดเจ็บแทนนี่แหละครับจอกดอกจันเพื่อนผมซึ่งเป็นเจ้าของประโยคแจ๋วเว้ยเราเพื่อนกันนะลื้ออ่อนกว่าอ้วตั้งหลายปีแต่อ้วก็รักลื้อรักเหมือนน้องรักยิ่งกว่าเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อ้วจะรักลื้อไปจนตายนั่นแหละเว้ยอันถนนสุรวงศ์นี้บางคนก็เรียกว่าถนนสุริวงศ์เพราะว่าเคยมีผู้เขียนป้ายปักไว้ทางถนนที่ตรงมาทางโรงพยาบาลจุฬาว่าถนนสุรวงศ์แต่อีกป้ายหนึ่งปักไว้ค่อนไปทางถนนเจริญกรุงว่าถนนสุริวงศ์เป็นเพราะป้ายไม่ตรงกันนี่เองจึงทำให้เกิดปัญหาหลายเศร้าขึ้นเถียงกันไปต่างๆนานาสะพานพระราม6เหตุที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพื่อจะให้คนรุ่นหลังรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่6ซึ่งนอกจากจะเริ่มสร้างในรัชสมัยของพระองค์แล้วพระเกียรติคุณของพระองค์เองยังเป็นสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอีกด้วยและถนนพระราม6ก็คงอยู่ในเดียวกันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ให้คนรุ่นหลังรำลึกถึงสมเด็จพระปิยมหาราชถนนตากสินก็เพื่อให้รำลึกถึงมหาราชพระองค์นั้นถนนพหลโยธินก็ให้รำลึกถึงพระยาพหลพยุหเสนาต้นสกุลพหลโยธินหัวหน้าผู้ก่อการ2475สะพานพิบูลสงครามที่ข้ามคลองบางซื่อหลังกองพลปตอก็เพื่อให้คนรุ่นหลังรำลึกถึงจอมพลปพิบูลสงครามและสะพานปรีดีที่เชื่อมเมืองอยุธยากับฝั่งตรงข้ามก็เพื่อให้นึกถึงหลวงประดิษฐ์มนูธรรมมันสมองของคณะผู้ก่อการ2476ทีนี้ละแวกบ้านที่ปลูกขึ้นเป็นหมู่ใหญ่คนละฝ้ากับโรงพยาบาลจุฬานั้นเป็นละแวกบ้านของสกุลบุญนาคหัวหน้าละแวกนั้นท่านชื่อโตบุญนาคเป็นบุตรของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัดหรือว่าวอนบุญนาคที่สมุหพระกลาโหมรับราชการมาตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเจ้าพระยาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านโตบุญนาครับราชการจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าคุณสุรวงศ์วัฒนศักดิ์น้องสาวต่างมันดาของท่านก็เป็นเจ้าคุณพระประยุรวงศ์หรือจอมมันดาแพรในรัชกาลที่5เจ้าจอมมันดาโหมดในรัชกาลที่5และหม่อมแม้นหม่อมห้ามในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชสำหรับท่านโตบุญนาคท่านสำเร็จวิชาในร้อยปืนใหญ่จากอังกฤษเมื่อไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสท่านก็ได้เป็นข้าหลวงใหญ่รักษาราชการหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตกต่างพระเนตรพระกันเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกิจการโทรเลขขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2412และตั้งกรมโทรเลขขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2426ท่านก็ได้เป็นข้าหลวงออกไปเกี่ยวกับเรื่องพาดสายโทรเลขที่เมืองสิงคโปร์เมื่อพวกอั้งยี่กำเริบท่านก็ออกไปปราบปรามที่ตำบลดอนกระเบื้องแขวงเมืองราชบุรีท่านไปถึงอั้งยี่กระจุยเลยเมื่อห่อเข้ามากำเริบที่ตำบลทุ่งเชียงคำแขวงเมืองลาวพวนท่านก็เป็นผู้กำกับการทหารเอาปืนไปยิงต่อห่อกระจายจากนั้นท่านก็รับพระบรมราชโองการไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศญี่ปุ่นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อกลับมาแล้วก็ได้จัดตั้งโรงเรียนในร้อยทหารบกแล้วได้รับพระราชทานยศเป็นพันเอกและเลื่อนขึ้นเป็นพลตรีระยะที่ท่านทรงเป็นผู้บังคับการโรงเรียนในร้อยท่านได้วางแบบธรรมเนียมต่างๆอย่างโรงเรียนในประเทศยุโรปเป็นที่ศพพระราชอัธยาศัยจนได้รับตำแหน่งปลัดทัพบกต่อมา ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2440และปีพุทธศักราช2450ท่านก็ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินติดตามพระองค์ไปทุกประเทศและทุกราชสำนักอย่างใกล้ชิดเมื่อเสด็จกลับแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนเป็นสมุหราชองครักษ์และได้รับพระราชทานยศเป็นนายพลโทพระยาศรีราชเดโชชัยหรือโตบุญนาคคุณงามความดีของท่านโตซึ่งมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชการแผ่นดินซึ่งปฏิบัติชอบมาตลอดชีวิตของท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าเป็นผู้สมควรจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาผู้หนึ่งได้ในตำแหน่งพิเศษจึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้สถาปนาพระยาศรีหราชเดโชชัยขึ้นเป็นเจ้าพระยามีสมญาจารึกในสุพันตบัตรว่าเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์อันคนโสดบรมนาถวรุฒมาศมหาเสนาบดียุทธวิธีสมันตเวทและเมื่อทรงราชการดำริตัดถนนจากถนนเจริญกรุงมาเชื่อมถนนพระราม4ตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คนละฝั่งกับสถานสวภาจึงกำหนดให้ถนนตัดใหม่นี้ชื่อถนนสุรวงศ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาพระองค์นั้นถนนนี้จึงชื่อว่าถนนสุรวงศ์ส่วนที่ใครจะเรียกว่าถนนสุริวงศ์ก็ตามแต่ใจของใครเทินว่ามาซะเหนื่อยยังไม่เจอผีกันเลยก็จะมาเจอกันเดี๋ยวนี้แหละครับผู้ที่เจอคือในเชยกลิ่นโกรกพระเขียนเป็นจดหมายปิดผนึกมา4หน้ากระดาษผมก็เลยนำมาเรียบเรียงใหม่ในแบบของแจ๋วเจอผีคำว่าผมต่อไปนี้หมายถึงคุณเชยนะครับผมเกิดที่ตึกใหญ่ริมถนนสุรวงศ์ตัวตึกใหญ่ชั้นบนด้านหน้าเป็นเฉลียงกว้างใหญ่มากซึ่งนอกจากจะเป็นที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระและรูปปั้นประดาบรรพบุรุษแล้วยังใช้เป็นราตรีสโมสรของพวกเราทั้งหลายทุกรุ่นทุกวัยที่ฟังวิทยุสารแดงก็ฟังไปที่เล่นอีตากหรือแตงโมก็เล่นกันไปแต่อย่าเผลอเหยียบปลายเท้าไปยังรูปปั้นของท่านเหล่านั้นเข้าเด็ดขาดถ้าใครรู้สึกตัวว่าได้ทำเช่นนั้นเข้าให้แล้วกฎของบ้านท่านให้รีบลุกขึ้นกราบขอขมาทันทีเหตุนั้นไม่ทราบแน่ชัดแต่ผลถ้าใครลองดีคืนนั้นไม่เป็นอันหลับอันนอนก็แล้วกันเคยมีญาติห่างของผมทางฝั่งทนมาค้างอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เชื่อเพราะว่ากำลังเริ่มผลิแรกรุ่นนิสัยก็อยากรู้อยากลองเลยเจอดีเข้าให้เล่นเอายายผมต้องจูงมือพาไปจุดธูปจุดเทียนขอขมากันกลางดึกถึงได้นอนต่อไปได้ยายผมว่าปู่ย่าตาทวดท่านไม่ชอบคนขาดสัมมาคารวะทีนี้สำหรับตัวผมเองมีแปลกกว่าคนอื่นในบ้านอยู่หน่อยนึงตรงที่มักจะเห็นอะไรที่คนอื่นเขามองไม่เห็นด้วยเป็นต้นว่าบ่อยครั้งทีเดียวที่กำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องดีๆที่เฉลียงแห่งนี้ด้วยจะเห็นลูกไฟแสงนวลคล้ายกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งสมัยโน้นที่บ้านยังไม่มีใช้รูปร่างเหมือนซิก้าแต่มีขนาดใหญ่เท่ากับเด็กอายุ 6-7 ขวบเห็นจะได้ลอยมาช้าๆจากทางหน้าบ้านแล้วก็อ้อมเลี้ยวซ้ายหายไปทางต้นมะขามใหญ่หลังบ้านทุกครั้งที่เห็นผมจะต้องวิ่งไปเกาะลูกกรงระเบียงคอยดูจนกระทั่งลับตาไปใจนั้นก็นึกอยากจะให้มันลอยผ่านมาใกล้ๆจะได้ขึ้นขี่ไปเลยเพราะสมัยนั้นกำลังคลั่งบอลลูนจากรูปภาพในซองยาการ์เรตเอาอยู่เหมือนกันเรื่องนี้ผมเห็นของผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วก็ยังหาว่าผมเสียวเอาซะด้วยส่วนที่เจอผีอย่างจังเบอร์นั้นอายุผมย่างเข้า5ขวบเห็นจะได้ปกติจะนอนอยู่กับแม่นมซึ่งอยู่เรือนแถวชั้นเดียวแยกไปต่างหากจากตึกใหญ่เรือนแถวหลังนี้ยาวขนานไปกับรั้วหลังบ้านห้องแรกเป็นห้องแม่นมซึ่งอยู่ติดกับดงกล้วยถัดจากห้องแม่นมไปก็เป็นห้องเก็บพัสดุห้องกินข้าวแล้วจึงถึงห้องนอนของพ่อแม่ผมปิดท้ายด้วยดงกล้วยอีกหนึ่งดงที่อยู่ติดกับนอกชานคืนที่ผมพบผีนั้นผมกำลังจะเข้านอนอยู่แล้วเมื่อแม่นมอาบน้ำให้ก็หยิบแป้งนวลใส่มือให้ไปผัดหน้าเอาเองที่หน้าต่างซึ่งมีอยู่ด้านเดียวคือด้านที่ประจันกันกับรั้วหลังบ้านในขณะที่ผมประกบมือทั้งสองยื่นออกไปบดแป้งอยู่นั้นจู่ๆก็มีร่างของคนคนหนึ่งเข้ามาทางรั้วให้ตายสิวิธีเข้ามาของคนคนนี้ช่างอัศจรรย์มากเพราะเขาเดินทะลุรั้วสังกะสีเข้ามาเฉยๆการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ผิดกับผู้อื่นเขามองดูคล้ายๆกับแขกนุ่งสาหรี่ไม่คลุมหน้าทว่าทั้งเนื้อทั้งตัวไม่ว่าคิ้วตาปากคางผมดูขาวโพลนไปหมดขาวเท่าๆกันกับเศษแป้งนวลที่มือของผมยังไงอย่างนั้นมองดูจากการแต่งกายรูปร่างท่าเดินและผมยาวประหลังเห็นได้ว่าเป็นหญิงสาวร่างระหงก้าวไปอย่างไม่รีบร้อนทรงตัวตรงได้อย่างน่าพิลึกคือเดินคล้ายๆกับลอยเรียบไปบนดิน มือที่กำลังจะยกขึ้นผัดหน้าของผมชะงักไม่ได้ชะงักเพราะกลัวแต่ผมกลับไปนึกว่าเป็นขโมยอีตอนนั้นยังไม่รู้จักผีสางหรอกครับรู้แต่ว่าขโมยและคิดว่าเป็นขโมยผู้หญิงใจในขณะนั้นต้องการจะจับตัวเอาไว้ให้ได้จึงตั้งท่าอ้าแขนไว้พอร่างนั้นลอยเรี่ยผ่านมาตรงหน้าได้ระยะผมก็คว้าเอวกอดหมับเขาให้ทันทีแต่แล้วก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นเป็นครั้งที่สองอีกมือของผมกลับคว้าได้เพียงแค่ลมลองคว้าอีกทีทีนี้เห็นได้ชัดเจนเลยแขนทั้งสองข้างของผมเข้าไปอยู่ในร่างนั้นเหมือนเราเอามือไปโฉบควันไฟเล่นพอกระวัดแขนเข้ามาแรงๆก็กลายเป็นว่าผมกอดตัวเองเข้าให้เต็มเปาแต่ร่างนั้นจะสะดุ้งสะเทือนหรือแม้แต่น้อยก็หาไม่ผมคิดในใจว่าแย่แล้ววะจับขโมยไม่อยู่จึงผละมาบอกแม่นมและลูกหลานแม่นมซึ่งล้อมวงนั่งคุยกันอยู่ไม่ห่างนักบอกแล้วแทนที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันจับกลับขยับเข้าไปรวมกันเป็นกระจุกราวกับจะสกรรมรักบี้ก็ไม่ปานผมจนปัญญากลับไปชะเง้อดูอีกทีเห็นได้ว่าขโมยสาวนั้นเลี้ยวหายวับเข้าไปในห้องนอนพ่อกับแม่ครั้นหวนไปบอกก็ถูกดุถูกไล่ให้เข้านอนโดยไม่รู้ว่าขโมยนั้นไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นอีก3คืนแม่ก็จากผมไปด้วยอุบัติเหตุอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้คือเยื่อฝานมหลุดเข้าไปอุดหลอดลมจนท่านถึงแก่กรรมและผมเด็ก5ขวบก็ถูกผู้ใหญ่เขาหลอกเข้าให้ว่าแม่นอนหลับแล้วก็เชื่อเขาเป็นตุเป็นตะซะด้วยสิว่าแม่นอนหลับโตขึ้นแล้วถึงได้รู้ว่าแม่ของเราตายเรื่องผีที่บ้านริมถนนสุรวงศ์จึงเอวังด้วยประการฉะนี้ครับผมพูดในทุกโอกาสว่าครูแห่งชีวิตของผมก็คือเวทางผมเรียนชีวิตกับท่านในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่ไปจนสงครามเลิกตอนแรกท่านมีชื่อทางทหารว่าร้อยตรีทองอินบุญเสนาภายหลังท่านย้ายสังกัดมาอยู่ทหารอากาศจึงเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับรัฐนิยมว่าเรืออากาศโทเกียรติศักดิ์บุญยเสนาท่านเป็นเรืออากาศโทตลอดสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสงครามเลิกท่านก็ลาออกจากราชการเขียนหนังสือขายอย่างเดียวก็พอกินว่างๆเข้าก็แต่งละครให้คณะศิวารมแสดงด้วยเรื่องมนทาทิพย์ดำรงประเทศและฟ้าประกาศิษย์3เรื่องด้วยกันท่านถูกเพื่อนนักประพันธ์ด้วยกันขนานนามว่าไอ้ผีเด็กๆลูกคุณประชุมชาตบุตรก็เรียกว่าลุงผีสำหรับผมท่านให้เรียกว่าพี่อินเพราะจะเรียกว่าพี่ผีมันก็ดูยังไงอยู่เรามาค้นประวัติคนเป็นๆที่ชื่อผีดูหน่อยปะไรและค้นไม่ยากจากหนังสืออนุสรณ์ยาขอบเวทางเขียนประวัติที่มาของคำว่าผีไว้อย่างละเอียดชื่อเรื่องว่าแด่วณิพกผู้ยากไร้เพียงเรือนกายโดยเวทางสีบูรพาทำให้เรามีโอกาสได้รู้จักกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกับที่ตัวเรานี้เกิดมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นได้อย่างไรคือว่าเมื่อก่อนนี้เราเป็นอะไรและอยู่ที่ไหนทำไมจึงเกิดเป็นคนกับเขาในชาตินี้มีชีวิตชีวามีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็มีความสัมพันธ์กับเพื่อนผู้อื่นทั้งใกล้ชิดสนิทสนมและห่างไกลออกไปจนเหลือแต่ความเป็นเพื่อนมนุษย์ต่อกันความจริงในระหว่างปีพุทธศักราช2473อันเป็นระยะที่หนังสือพิมพ์รายปักสุภาพบุรุษซึ่งกุหลาบสายประดิษฐ์เป็นบรรณาธิการอยู่ในความนิยมของประชาชนคนอ่านนั้นแม้ไอ้ผีของเพื่อนจะมีนามปรากฏในฐานะที่เป็นนักประพันธ์กับเขาผู้หนึ่งแล้วก็ตามแต่นามปากกาของยาขอบยังไม่ได้มีสมญาปรากฏขึ้นในตลาดหนังสือเมืองไทยเลยจำได้ไหมว่าเราพบกันครั้งแรกที่ไหนก็ที่ห้องเกษมศรีห้องแถวหน้าวัชนะสงครามซึ่งเป็นสำนักงานของหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษเป็นห้องแถวไม้สองชั้นอยู่หน้าบ้านของคุณอบชัยวสุเวลานั้นไอ้ผีของเพื่อนยังเป็นทหารชั้นร้อยตรีประจำการอยู่ในกระทรวงกลาโหมแต่ต้องไปนอนที่บ้านในโรงทหารบางซื่อและมักแวะมาที่ห้องเกษมศรีเสมอทั้งที่เวลาเมากลับมาจากสโมสรหรือเวลาไม่เมาซึ่งออกจะมีน้อยเราได้พบกันที่นี่แหละไอ้ผีของเพื่อนก็รู้สึกชอบใจเพื่อนขึ้นมาทันทีจากร่างเล็กๆผอมดำใบหน้าเป็นคนแก่คมคายผมอยากเป็นลอนหน้าผากกว้างอันเป็นลักษณะของคนมีใจกว้างทรงเชาปฏิภาณคิ้วหนาดกในตามีประกายแจ่มใสและบอกแววเจ้าชู้จมูกเป็นสันตรงบอกถึงลักษณะจิตใจปากได้ส่วนแล้วก็ยิ้มแย้มอยู่ทุกโอกาสเป็นคนมีกิริยากระปี้กระเป๋าเวลาพูดมีเสียงดังประกอบกิริยาอาการไปด้วยแต่ไม่ใช่ลักษณะของนักรบผู้กล้าหาญแต่เป็นลักษณะของคนที่สุภาพอ่อนหวานเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน เนื้อหาในเรื่องที่พูดแฝงไว้ด้วยคารมคมคายมีเหตุผลน่าฟังและมักจะมีเรื่องแปลกๆอันล้วนแต่ให้ความสนุกเพลิดเพลินทั้งสิ้นไอ้ผีของเพื่อนหลงเสน่ห์เพื่อนตั้งแต่แรกพบก็เห็นจะเป็นตรงนี้นี่เองเวทางหลงเสน่ห์ยาขอบเมื่อปีพุทธศักราช2474สำนักงานหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษได้ย้ายจากห้องเกษมศรีไปอยู่ที่ตึกแถวข้างห้างสามเหลี่ยมปากคลองตลาดเวลานั้นเพื่อนมีเมียแล้วก็มีลูกแล้วแต่ชีวิตในครอบครัวของเพื่อนดูจะไม่มีความหมายเอาซะเลยเพราะว่าเพื่อนได้มาหลับนอนอยู่ที่สำนักงานสุภาพบุรุษเป็นประจำซึ่งเป็นขณะที่เพื่อนยังทำงานในแผนกโฆษณาของห้างขายยาเพนภาคอย่างไรก็ดียาขอบได้เกิดขึ้นแล้วในฐานะนักเขียนเรื่องตลกร่วมกับฮิวเมอริสอกรุ่งแสงพศและแสงบุหลันในปีเดียวกันนี้เองหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษได้หยุดกิจการชั่วคราวเพื่อนจึงไปเช่าตึกใหม่อยู่ที่ถนนตระนาวคราวนี้ไอ้ผีของเพื่อนจึงได้ไปอยู่ร่วมกันครั้งแรกที่นั่นที่นี่แหละเป็นต้นกำเนิดที่เพื่อนจะเรียกเพื่อนว่าไอ้ผีสำนักหรือกวนย่อมย่อมที่ถนนตระนาวนี้มีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเยียนเสมอระยะนั้นกุหลาบสายประดิษฐ์กับสหายได้ไปร่วมออกหนังสือพิมพ์บางกอกการเมืองแล้วก็ไปออกหนังสือพิมพ์ไทยใหม่ที่ตรอกกับตันบุชแต่ทุกคนยังไปมาหาสู่กันเป็นบางคราวและที่สำนักถนนตะนาวนี้เวลากลางคืนมีผู้คนนอนประจำอยู่เพียง2คนคือเรา2คนนี่แหละคืนหนึ่งไอ้ผีของเพื่อนไปธุระข้างนอกกลับมาประตูหน้าร้านยังไม่ปิดมีแต่ไฟข้างล่างที่ดับไปแล้วเพื่อนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำหลังร้านไอ้ผีของเพื่อนก็เห็นแก่ความสนุกสนานที่นึกขึ้นได้ในบัดนั้นจึงเข้าไปแอบตัวอยู่ข้างบันไดชั้นบนเมื่อเพื่อนอาบน้ำเสร็จแล้วผ่านประตูมาจะขึ้นไปข้างบนทันใดนั้นร่างที่แอบอยู่ข้างบันไดก็กระโดดจากที่ซ่อนชู2แขนถ่างขาแล้วร้องตะโกนขึ้นว่าว้าเพื่อนตกใจร้องเสียงหลงถอยหลังกลับไปทางเก่าเมื่อไอ้ผีไปเปิดไฟแสดงตัวพร้อมกับหัวเราะสนุกคนเดียวแล้วจึงสังเกตเห็นสีหน้าอันเต็มไปด้วยความฉุนโกรธของเพื่อนซึ่งไม่เคยเห็นเพื่อนโกรธแบบนี้มาก่อนเลยจึงรู้สึกเสียใจเป็นอันมากเพื่อนห้ามแต่เพียงว่าทีหลังอย่าหลอกกันแบบนี้อีกสิเพื่อนพูดเพียงเท่านี้แต่ในใจคงจะต่อว่าไอ้ผีเพราะจากนั้นมามิตรสหายมากหน้าได้พากันเรียกชื่อใหม่ของเพื่อนคนนี้ว่าคุณผีบ้างในผีบ้างและผีเฉยๆบ้างแน่นอนล่ะและต่อมาทำไมจึงไม่เป็นไอ้ผีอย่างที่เพื่อนเรียกเมื่อเราสนิทสนมกันมากที่สุดแล้วแหมเพื่อนเอ้ยนี่เป็นเวลาเช้าวันใหม่วันที่7มีนาคม2500แล้วเมื่อคืนกำลังเขียนแล้วก็นึกถึงเพื่อนเพลินอยู่ในยามดึกสงัดนั้นไฟฟ้าเกิดดับพรึบขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นเองไปเปิดดวงอื่นดูก็ดับเหมือนกันต้องเข้าไปนอนใจเต้นอยู่ในมุ้งรุ่งเช้าสืบสวนได้ความว่าสวิตช์หลวมเกิดหลุดห่างออกมาซะอย่างนั้นอีโททีหลังอย่าล้อกันเล่นแบบนี้อีกนะนี่ครับที่มาของชื่อไอ้ผีอันเป็นสมญานามที่ยาขอบตั้งให้เวทางเขาเป็นผีทั้งที่ร่างยังมีลมหายใจอยู่เรื่องนี้ปากนึงก็เล่าไปอย่างนึงแต่ความจริงซึ่งจะเป็นตำนานต่อไปมีเช่นนี้จึงขอจบเรื่องแจ๋วเจอคนชื่อผีไว้เพียงนี้จ้ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับเจ้าของเรื่องเล่าทุกๆเรื่องค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาที่บีอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมารอฟังนะคะว่าบีจะมีเรื่องน่ากลัวอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ